Wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 września, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O tym, że medialne doniesienia w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu wiz są nieprawdziwe, mówi w radiowej jedynce szef MSWiA. Migracja i kryzys uchodźczy na Lampedusie, tematami rozmów marszałek Sejmu z szefami obu izb włoskiego parlamentu. O złoto Mistrzostw Europy zagrają polscy siatkarze. W finale zmierzą się z Włochami. Więcej w serwisie sportowym. Medialne doniesienia w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu wiz są nieprawdziwe, tak mówi minister spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Kamiński w programie Pierwszym Polskiego Radia powiedział, że chaos informacyjny wokół wiz jest winą opozycji. Mówimy o kilkuset wizach, a nie o kilkuset tysiącach, dodał. Opozycja bardzo manipuluje danymi, procedurami, chce wytworzyć takie poczucie chaosu. Czym innym jest wiza, czym innym jest pozwolenie na pracę. Minister dodał, że trwają czynności wyjaśniające ewentualne nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. Sprawa jest pod kontrolą służb. W tej sprawie Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi działania od lipca ubiegłego roku. Od marca tego roku działania prowadzi już wspólnie z prokuraturą, bo materiał dowodowy zebrany umożliwiał włączenie się już prokuraturze. 7 osób zostało zatrzymanych, postawiono im zarzuty. Kilka z tych osób przebywa aktualnie w aresztach tymczasowych. Sprawa trwa. Według części mediów były już wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk miał przesyłać do konsulatów w Azji i Afryce gotowe listy z nazwiskami osób, które miały dostać wizę. Sprawą zajmują się prokuratura i CBA. NIK przeprowadzi kontrolę doraźną w MSZ-cie. Włosi powoli tracą cierpliwość w sprawie nielegalnej imigracji, tak mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek po rozmowach z szefami obu izb włoskiego parlamentu. Dodała, że Włosi doceniają postawę Polski sprzeciwiającej się nielegalnej imigracji, także w kontekście ochrony granicy z Białorusią. To pokazuje, że Polacy mają rację. Warto słuchać Polaków. W ostateczności okazało się, że inni robią dokładnie to samo, co my, ale nie podlegają już krytyce. My już nie zwracamy uwagi na tą krytykę, bo my mamy obowiązek zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom i to robimy. Władze włoskiej wyspy Lampedusa zmagają się z kryzysem migracyjnym i proszą o pomoc. W ciągu ostatnich 2 dni przypłynęło tam 7 tysięcy migrantów, czyli więcej niż liczy populacja tej małej wyspy. Włoski rząd obwinia o kryzys Unię Europejską. Jutro o 17.30 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbędzie się losowanie numerów list w wyborach do Sejmu. W pierwszej kolejności losowane są numery dla tych komitetów, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach. W dalszej kolejności dla pozostałych komitetów. PKW zarejestrowała 7 ogólnopolskich komitetów wyborczych. Są to Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Nowa Lewica, Konfederacja, Bezpartyjni Samorządowcy oraz Polska jest jedna. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października razem z referendum. Polska misja medyczna rozpoczyna akcję pomocy mieszkańcom o wschodniej Libii. Chodzi o miejsca, przez które przetoczyły się gigantyczne powodzie. Miejscowe władze oceniają, że kataklizm mógł zabić nawet 20 tysięcy osób. Wojciech Cegielski. W niedzielę przez wschodnią Libię przeszedł huragan Daniel, który przyniósł gwałtowne opady deszczu. W rezultacie dwie tamy znajdujące się w rejonie miasta Derna zostały przerwane, a gigantyczne ilości wody zalały miasto. Miejscowe władze informują, że nie żyje co najmniej 6 tysięcy osób, ale w sumie ofiar może być nawet 20 tysięcy. Wielu Libijczyków zostało rannych, dlatego polska misja medyczna zdecydowała, że dostarczy pomoc dla miejscowych szpitali. Mamy już listę potrzeb przygotowaną przez szpitale zajmujące się poszkodowanymi, do których trafiają ofiary właśnie tej katastrofy. Duża część zapotrzebowania to środki antybakteryjne i środki przeciwzakażeniowe. Mówi Dorota Zadroga z polskiej misji medycznej. Światowa Organizacja Meteorologiczna uważa tymczasem, że liczba ofiar byłaby znacznie mniejsza, gdyby nie zaniedbania miejscowych władz. Na miejscu nie było bowiem systemu ostrzegania, dzięki któremu możliwa byłaby wcześniejsza ewakuacja z obszarów zagrożonych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński odznaczył Halinę Frąckowiak złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Piosenkarka obchodzi 60-lecie swojej działalności artystycznej. Najpiękniejsze są te dary, o które nie prosimy, powiedziała, odbierając odznaczenie. Ja jeszcze nie prosiłam o ten złotą, ale bardzo się cieszę, że ją otrzymałam. Bardzo dziękuję także wszystkim tym, którzy ze mną te 60 lat kroczą drogą moją muzyczną i naszą wspólną. Odznaczenie wręczona podczas gali telewizji Republika Wartości i Wrażliwości. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Polscy siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy. W półfinale pokonali 3-1 Słowenię, przegrali tylko pierwszą partię do 23. W pozostałych wygrywali do 21, 20 i 21. W finale biało-czerwoni zmierzą się z Włochami, którzy dziś bez problemów ograli 3-0 Francuzów. Mecz ze Słowenią był niewiarygodnie męczący, czego nie ukrywa przyjmujący Aleksander Śliwka. Ja jestem bardzo zmęczony po prostu i ledwo stoję na nogach. Ten mecz był bardzo wymagający mentalnie i fizycznie i mimo że w środku bardzo się cieszę, to na pewno przeważa zmęczenie. Na szczęście forma tych mistrzostw jest tak skonstruowana, że jest jeden dzień przerwy między półfinałem a finałem, także postaram się maksymalnie użyć tego dnia, aby zregenerować siły. Śliwka zauważa też, że Słoweńcy zawiesili poprzeczkę bardzo wysoko. Najwyżej z możliwych. Wiedzieliśmy, że Słowenia to jest drużyna bardzo dobra, z którą się bardzo niewygodnie gra, bo jest to drużyna, która gra cierpliwie, nie popełnia wielu błędów, dużo broni i tak naprawdę to była próba naszej cierpliwości, gra z nimi. Takiego meczu się spodziewaliśmy i tak ten mecz wyglądał. Na walkę o zwycięstwo w finale zapowiada rozgrywający Marcin Janusz. Nie chcemy jakby się tym zadowolić, dalej jesteśmy głodni, dalej chcemy wygrać złoto. Ja wierzę w to, że mamy na tyle umiejętności, niezależnie z kim zagramy, że to zrobimy. Finał i mecz o trzecie miejsce odbędzie się w sobotę. Teraz piłka ręczna. Szczypiorniści Wisłę Płock przegrali z FC Porto 23-24 na inaugurację rywalizacji w grupie B Ligi Mistrzów. Najwięcej bramek dla nafciarzy, bo 8 zdobył Przemysław Krajewski. Pierwsza kolejka nie jest szczęśliwa dla naszych zespołów. Przypomnę, że wczoraj mecz z Alborgiem przegrała też Industria Kielce. A na torze wyścigów konnych na warszawskim Służewcu rozpoczęły się międzynarodowe zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody Warsaw Jumping. W najważniejszym z dzisiejszych konkursów triumfował Belg Willem Vermeer. Najważniejszym wydarzeniem zawodów będzie jednak niedzielny finał Pucharu Narodów z udziałem reprezentacji Polski, mówi dyrektor imprezy Dominik Nowacki. 3 olimpijskie konkurencje jeździeckie, to znaczy ujeżdżenie, WKKW i skoki przez przeszkody, będą reprezentowane przez polskich zawodników. To naprawdę, bym powiedział, taki papierek lakmusowy tego, jak rozwija się w Polsce jeździectwo. I dlatego w niedzielę ten konkurs drużynowy jest ważny, bo ta drużyna właśnie zakwalifikowała się do Paryża miesiąc temu w zawodach bardzo trudnych w Pradze. Teraz się pojawią przed polską publicznością. Myślę, że polska publiczność, ta jeździecka, ona już dawno kupiła bilety i czeka po prostu na tą niedzielę z utęsknieniem. W niedzielę odbędzie się też koniec całej imprezy. Noc będzie chłodna i niemal bezchmurna, tylko na południowych krańcach Polski może jeszcze popadać deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni na północnym wschodzie do około 13 miejscami na południu i nad morzem. Zapraszamy do reklamy. 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 18-23 września. Konkurs o Złote Lwy, klasyka, premiery filmowe i gwiazdy. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. L, Viva, Polskie Radio, Zwierciadło, Filmweb. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze 9,5 minuty po 23. Dobry wieczór Państwu. Z tej strony Justyna Grabasz i Elżbieta Malinowska, która realizuje dzisiejszą audycję. Zaczynamy Białe Szumy, dziś w większości wypełnione muzycznymi nowościami. Zespół, który swoją nazwę zawdzięcza hiszpańskiemu dramatowi z 1973 roku. Spirit of the Beehive i utwór Really Happening z epki I'm So Lucky. Kompozycja z jednej strony brzmiąca dość surowo, ale z drugiej strony wypełniona tyloma ciekawymi dźwiękami, że zdecydowanie warto posłuchać jej jeszcze raz, żeby te wszystkie dźwięki w ogóle wyłapać. To taki patchworkowy, kolażowy rok składający się z wielu drobnych elementów i pozornie przypadkowych odgłosów, ale łączących się w bardzo ciekawą całość. To też przy okazji nowość, bo ja dzisiaj nowości mam dla Państwa całkiem sporo, przynajmniej w tej pierwszej części naszego spotkania. Playing Robots into Heaven to jest chyba jedna z najgłośniejszych premier tego miesiąca, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę elektroniczną. Przed Państwem James Blake. Nie wiem jak państwo, ale ja zdecydowanie jestem na tak. James Blake i Loudon to już jest drugi numer z płyty Playing Robots Into Heaven. Z płyty, która no, trochę bardziej przypomina starsze albumy Jamesa Blake'a, te bardziej elektroniczne. Tutaj akurat słyszeliśmy całkiem sporo partii wokalnych, ale na płycie wiele numerów opiera się głównie na warstwie instrumentalnej i brzmi to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. James Blake potrafi zresztą stworzyć znakomity nastrój, z jednej strony, no powiedzmy, że nieco mroczny, z drugiej często ciepły i łagodny. Ja pozwolę sobie jeszcze na moment pozostać przy jego muzyce. Album Playing Robots Into Heaven na razie zostawimy w spokoju, ale sięgnę po płytę Friends That Break Your Heart z 2021 roku. Say That You Will. I've been normal. I've been ostracized. I've watched through a window as my young self died. I've been popular with all the popular guys. I gave them punchlines. They gave me warning signs. I look okay in the magic hour, in the right light, with the right amount of power. And I'm okay with the life of the sunflower. And I'm okay with the life of a meteor shower. So say me what you will. Go on. Say what you will. You're gonna do it anyway. Do it anyway. Go on. Just say what you will. Go on. You're gonna do it anyway. Say what you will. I can find my way with no superpowers. I can take my place without becoming sour. I might not make all those psychopaths proud. At least I can see the faces of the smaller crowds. And I'm okay. No, I can drive myself. I've been sobered by my time on. And I've been known, and I've been ostracized like a comet blazing through an empty sky. So say what you will. Say, say what you will. Say. Say, say what you will. Ostatnia prosta, dzisiaj jeszcze zostań. Jutro nas nie poznam, więc dzisiaj jeszcze. Czuję, że czasami ze mną grasz. Prawda, fałsz, ciągły roller coaster. Mówisz, że wieczorem coś tam masz. Późny lunch zejdzie ci na poczcie. Nie przyznaję, że to znowu punch prosto w twarz. I przebieram pościel. Myślisz, że przeginam, no to patrz. Wpadam w trans. Robi się nieznośnie. To ostatnia prosta. Dzisiaj jeszcze zostań. Jutro nas nie poznam, więc dzisiaj jeszcze zostań. To ostatnia prosta. Dzisiaj jeszcze zostań. Jutro nas nie poznam, więc dzisiaj jeszcze zostań. Daria ze Śląska i Duch. Zaledwie kilka miesięcy temu ukazała się jej debiutancka płyta, a już teraz artystka dzieli się nowym utworem i zapowiada kolejny album. Co prawda jego premiera dopiero wiosną, ale jest to całkiem dobra motywacja, żeby jakoś przeczekać tę zbliżającą się jesień i zimę i potem posłuchać, co Daria dla nas przygotowała. Poza tym, że to jest zapowiedź płyty, to jest również zapowiedź trasy. Po występach na wielu letnich festiwalach artystka rusza w swoją pierwszą trasę koncertową, która zacznie się 29 września w Ostrowie Wielkopolskim i skończy 16 grudnia w warszawskiej Stodole. Warto śledzić, sprawdzać te koncertowe zapowiedzi, no i oczywiście zaglądać potem na wydarzenia. Zmienimy teraz odrobinę klimat, drodzy Państwo, i zawędrujemy na dłuższy czas w rejony jazzowe. A będzie to naprawdę jazz z najwyższej półki. Irreversible Entanglements na antenie Radiowej Trójki. Thank you. znakomita energia i kilka muzycznych zaskoczeń w trakcie utworu. Irreversible Entanglement w radiowej trójce. Nie będę ukrywać, że jestem absolutnie zauroczona ich brzmieniem, zresztą ukrywać tego nie muszę, wręcz przeciwnie, warto o tym mówić. I przy okazji zachęcić do tego, żeby posłuchali Państwo ich nowej płyty w całości. Protect Your Life to jest ich płyta, która ukazała się 8 września, chociaż została nagrana w styczniu tego roku w zaledwie 3 dni. A według mnie to jest w ogóle najlepszy nagrany dotychczas album tej grupy i myślę, że nie jestem w tym stwierdzeniu odosobniona. Jak pierwszy raz słuchałam tego albumu i tej świetnej melorecytacji, za którą stoi More Mother, to miałam skojarzenie z pewną kompozycją grupy Either Orchestra. Good evening. You know, there are many things that a man feels some regrets about, and some things over which he has no control. Which brings us to the topic of tonight's sermon, temptation. for you were born to be kissed. I can't resist. You are temptation. You are temptation. Orkiestra i głos, który darzy wyjątkowo dużym uczuciem i sentymentem, czyli głos Marka Sandmana, znanego z grupy Morphine. Temptation to za nami. Naprawdę niezwykle hipnotyzujący, bardzo zmysłowy utwór, od którego trudno się uwolnić. Dostaję od Państwa sygnały, że ten klimat się podoba. Ja zresztą wiem, że wśród słuchaczy Białych Szumów jest sporo miłośników Marka Sandmana i takich leniwych, ciekawych dźwięków, więc teraz pozostając w strefie melorecytacji, już nie Mark Sandman, ale Hubert Dobaczewski, czyli Spięty i jego Jazzambi. Karol, ty pijesz? Pianisty krzywa. Ninja Zombie i Shao z tekstem Emila Zagadłowicza. Znowu dużo jazzowej zmysłowości nam się wkradło na trójkową antenę, więc teraz dla przełamania. Ten jazz nieco mniej spokojny i nieco młodszy, w zasadzie z tych najmłodszych, bo wydany dokładnie dziś i zapowiadający płytę, która cała złożona będzie z jazzowych kompozycji młodych polskich artystów i grup takich jak na przykład Immortal Onion, Klawo czy Kosmos. No i to jest przy okazji zapowiedź płyty, na którą czekam naprawdę z dużym zniecierpliwieniem. A pierwsza kompozycja ze zbliżającego się albumu to utwór w wykonaniu grupy USO 9001, a tytuł to Wafloza. Thank you. Bardzo lubię te ich zmiany klimatu i zabawę muzyką. Jeśli będą mieli kiedyś Państwo okazję posłuchać zespołu USO 9001 na żywo, to proszę się nie wahać, to jest naprawdę świetne muzyczne doświadczenie. Ja już mogę Państwu obiecać, że wspomniana dzisiaj przeze mnie płyta Jazz Generacja na pewno zagości na Trójkowej Antenie w Białych Szumach. Z tego co wiem, premiera płyty 22 listopada, ale na pewno zapowiadające płytę single również na antenie się pojawią. Na Trójkowym zegarze 7 minut do północy, więc ja mówię dobranoc. To były Białe Szumy. Ja się nazywam Justyna Grabasz i bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. A na zakończenie coś nowego od grupy Vanishing Twin, Marples. Życzę Państwu dobrej nocy i do usłyszenia. Thank you.